erőlteted magad, könnyű homa. Minek erőlteted annyira magadat? Nem kell erőlteted magadat. Azt mondja, nekem még megbetegszesz itt nagyba. Ezzel mennyit kellene behordani. Meg addig nem megyek el dolgozni, addig meg kellett volna adni fát is. Jövő héten egész megyek képzésre. Egy héten át tudom, hogy mi a számára legyen. Egy héten át. Jövő héten, hétfő, péntekig nem leszek itt. 9-10. Ez a bajom, hogy kenni. Hozz kenyeret neked! 9 órától 7-ig. Akkor reggel beadom az orvosságot, épp hogy hazaérek, hogy leszek. Mindig utazol? Nem, utazok. Awesome.